Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünyada, ahirette cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Efendim, Kur'an ile sayfa çekerek açtığım yerden karşıma gelen hadis-i şeriflerden okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki Es-sâi alâ valideyhi liyeküffehuma ev yugniyehuma aninnâsi fî sebilillah. Ve men sâ'a alâ zevcin evveledin liyeküffehum ve yugniyehum aninnâsi fî sebilillah. Ve sâ'i alâ nefsihi liyugniyeha ve yeküffeha aninnâsi fî sebilillah. Ve sâ'i mükayedeten fi sevili şeytan. Sadaka Resulullah fi makal evkema kal. Efendim, es-sa'i sa'i eden demek. Sa'i etmek de koşuşturmak, efendim, gayret etmek manasına geliyor. Efendim, es-sa'i ala valideyhi, anne ve babası üzerine onların işlerini, ihtiyaçlarını karşılamak için koşturan, sa'yı gayret eden kişi. Es-sa'i ala valideyhi. Neden? Liyeküffehuma, onları efendim alıkoymak. Ve yugniyehuma aninnâsi, efendim ihtiyaçlarını karşılamak ve insanlardan müstağni kılmak için, yani insanlara muhtaç duruma düşmekten kurtarmak için, efendim insanlara el açıp veya ihtiyaç arz edip yardım istemelerinden korumak için anne ve babasına onların namına, onların iyiliği için, hizmeti için koşturan kimse. Es-sa'i ala valideyhi liyeküffehuma ev yugniyehuma aninnâsi. Bu gayreti yapan kişi nedir? Fî sebilillah, Allah yolunda çalışıyor demektir. Tabi fî sebilillah sözü bir Müslüman için çok önemli, yüksek bir söz. Yani Allah yolunda. Fî sebilillah, Allah rızası için. Yani sebil, sebil diyoruz. Su sebil diyoruz. Yani ben bu suyu parayla değil, Allah rızası için işte Allah'tan sevabını bekleyerek dağıtıyorum demek. Fî sebilillah savaş diyoruz. Efendim Allah rızası için, efendim milleti, devleti, efendim dini, imanı korumak için, haksızlığı engellemek, zulmü durdurmak için savaşıyor. Fî sebilillah diyoruz. Çok önemli bir şey. Demek ki bu da önemliymiş. Anne ve babasını ihtiyacını karşılamak ve insanlara muhtaç duruma düşmesini engellemek için koşturan kişi, yani onların evladı tabii, valideyi denmesinden de anlaşılıyor. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için koşturan evlat niçin koşturuyor demektir? Fî sebilillah, yani cihat eder gibi, hacca gider gibi, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan mühim işlerden birisini yapıyor gibi fî sebilillah'tır. O sevabı alır, o zümreye dahil olur, o şerefi kazanır, o rütbeye erişir. Ve men se'a ala zevcin evveledin diye küffehum ve yehudiyehum aninnâsi fî sebilillah. Bir de eşi için, eş için, yani zevç, evlenilen çift manasına, evli hanımı için, eşi için yahut çocuğu için. Onların ihtiyaçlarını karşılamak, insanlara muhtaç duruma düşmesini engellemek için yine. Efendim, onlar için çalışan, koşturan, o da fî sebilillah'tir. Demek ki helal ticaret, sanat, efendim, işçilik, rençberlik, amelilik, her ne iş ise çoluk çocuğumun ihtiyacını göreceğim, onları başkalarına muhtaç duruma düşürmeyeceğim, efendim diye çalışan bir insan hangi yolda çalışıyor demektir? Fî sebilillah çalışıyor demektir. Allah onu seviyor demektir. Allah'ın rızasına uygun bir faaliyet içinde demektir. ne güzel. İslam ne kadar güzel, ne kadar büyük gerçekleri anlatıyor, efendim ne kadar çalışanı şerefli bir insan olarak sunuyor, nasıl hayırlı evladı, anne babasına yardım eden evladı, efendim yüksek payeler vererek tasvip ediyor Cenab-ı Hak. Ne kadar güzel. Evet. Üçüncüsü, vesai ala nefsihi liyugniyaha ve yekufiha aninnâsi fî sebilillah. Kendisi için çalışan, kendi nefsi için, kendi zatı için, kendisi için çalışan, onu efendim müstahni kılmak için, insanların eline bakmaktan, onlardan yardım istemekten, dilenmekten korumak için kendisini gayret eden kimse de fî sebilillah'tır. Bu da, bunun yaptığı da yine aynı şerefi kazandırıyor kişiye. Anne babaya veya ailesine veya sırf kendisine. Yani olabilir ki bir kimse annesi babası yoktur, daha evlenmemiştir, tek başınadır, bekar bir delikanlıdır, aslan gibidir, levent gibidir, yiğittir, tek başına ama neden? Efendim çalışıyor, kendisini başkasına muhtaç duruma düşürmemek için, insanlardan yardımını karşılayacak, onları yük olacak bir duruma düşürmemek için çalışıyor. Bu da fi sebilillah'tır. Vesai mükayedeten fi sebili şeytan. Efendim mükayede burada efendim hile yapmak, hilekarlık yapmak, madrabazlık, efendim hile hud'a yapmak manasına müfaile babından mastar olmalıdır. Olsa gerektir. Efendim böyle madrabazlık yapmaya koşturan, hile hud'a yapmaya koşturan o fi sebili şeytan. Şeytan yolundadır. Rahman yolunda değildir. Hata işlemektedir. Günah işlemektedir. Kendisinin maneviyatını tehlikeye düşürmektedir. Efendim ahiretini mahvetmektedir. Tabi insanlar çevremize bakacak olursak efendim işte gazeteler, radyolar, televizyonlar, işte yaşadığımız iş çevresi, efendim işte oturduğumuz muhitimiz, aile çevresi, komşular çevresi, herkes bir şeye koşturuyor bu dünyada. Yani bir gayret, bir sahi, bir çalışma peşinde. Ama bu çalışmaların hepsi aynı değil. Asil çalışmalar var, şerefli çalışmalar var, sevaplı çalışmalar var. Bir de efendim şerefsizce, kötü, çirkin, fena çalışmalar var. Fena çalışmalar gayrimeşru çalışmalar. Efendim toplumun zararına, birilerinin haksız yere efendim aleyhine olan çalışmalar. Efendim tabi birisini kandırmak için aleyhine çalışmayı yapıp başarmak için, öbür tarafa götürebilmek için adamı kandırmak lazım, hile lazım, aldatmaca lazım. Efendim ona mükayyede, keyit, hile yapmak manasında bu kelimeyi kullanmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar eğer kazançlarını, işlerini görmek için birilerini aldatarak, hile huda yaparak yapıyorlarsa tabii bu şeytan yolundadır. Mesela efendim sütçü sütünü sağıyor. Efendim bir güğüm süt. İçine bir efendim kova su katsa kim yoğunluğunu ölçecek? Efendim kim bunun yakasına yapışacak? Efendim nasıl ceza verecek? Efendim yaparsa bunu ne yapmış olur? Sütüne su katmak bir çeşit hiledir. Yani satıcı onu yapıyor, alıcı bilse o sütü almaz veyahut sorsa yapılmasını istemez. İstemeden kandırarak yapıyor. Bu bir hiledir. Basit bir misal olsun diye söylüyorum. Tabii kumaşta hile olur. Daha başka alışverişlerde hile olur. Ticarette kandırmaca olur. Senette vesairede aldatmaca olur. Efendim mesela Ankara'dayken biz karşı komşumuz efendim mobilyacıydı. Efendim işte ticari bakımdan sıkıntı var. Efendim mal satılmıyor. Darda olduğunu söylüyordu komşu. Görüşüyoruz. İşte bir gün geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Bir zengin adam, böyle altın zincirli, köstekli, saatli, efendim kravatı altın iğneli, yakışıklı, boylu poslu, efendim bir adam, böyle ütülü pantolonlu, kravatlı geldi. Hemen şu takımı, şu takımı, şu takımı, şu takımı, şu takımı alın. İşte adresim. Hemen çeki senedi yazayım, ne kadar fiyatı dedi. Hiç efendim pazarlık yapmadan malları aldı dedi. Ondan sonra tabii sevinçli 5 misafir odası takımı satmış oluyor bir seferinde. Tabii çek olduğu için parayı almamış ama çeki var. Efendim soruşturmuş kimdir bu filan diye. Demişler ki Bağdat Caddesi'nde büyük bir mağazanın sahibi. Zaten adamın kılığından, kıyafetinden, davranışındaki serbestlikten belli ki evet böyle bir hatırlı, paralı bir insan. Vermiş tahkik ettikten sonra bizim komşu. Ama ondan sonra bir ay geçmiş, senetler boş. Efendim çekleri tahsil edememiş, para yok. Atlamış Bağdat Caddesi'ne gitmiş ki demişler evet bir adam burayı tutmuştu. Mobilyayı da doldurmuştu. Birden bütün bu malları aldı, kamyonlara yükledi, burayı boşalttı gitti. İşte bu bir korkunç bir aldatmaca tabii. Bu da daha büyüğü. Yani süte su katmak gibi değil. Bunun da ötesinde efendim daha büyük çaptaki ihalelerde, daha büyük çaptaki alışverişlerde, efendim milyonların, milyarların, yüz binlerce dolarların efendim yapıldığı alışverişlerde çeşitli aldatmacalar, hileler olabilir. Tabii herkes bir yolla bir şey para kazanıyor, ömür geçiriyor. Kimisi hayra, kimisi şerre koşturuyor ama Rabbul Alemin yani yeri göğü yaratan, insü cinni yaratan, rızkı veren, efendim yağmuru yağdıran, otları bitiren, insanları yaşatan, geliştiren, olduran, öldüren Cenab-ı Hak hepsini görüyor. Zaten bu dünya bir imtihan dünyası, bir mümin için çok kesin olarak bilinen bir şey. Tabii bunu reddettiği, kabul etmediği için, bunlar boş şeyler diye düşündüğü için, öyle sandığı için efendim zaten bu kanunları filan ayarlayıp eğer kanunların mahkemenin peşine düşmezsem işim iştir diye düşündüğü için yapıyor bunu ama Cenab-ı Hak adalet el-hakemül adil olduğu için eleysallahu bi ahkemil hakimin hakimlerin en hakimi adaletlilerin en adaletlisi değil mi Cenab-ı Hak? Hem dünyada hem ahirette mahvup perişan ediyor. Efendim Firavun da olsa, Nemrut da olsa efendim kahrediyor, cezasını veriyor. Tarihten belli. Çevrenize bakarsanız o da belli. Namuslu insan hayrını, bereketini görür. Helal lokmayla efendim çoluk çocuğunu besleyen, mutlu bir ömür sürer. Efendim ile zengin ömür sürmek diye de bir şey yok. Ama mutlu, güzel, tertemiz, asil bir ömür süren yani hayat imtihanını tamamlar, ahirete göçer. Kimisi çok böyle fırtına gibi yaşıyor. Efendim lüks, sefahat ve şey içinde, şaşaa, tantana içinde. Bu biraz tabii cazip görünebilir inanmayan bir insana ama inanmayan buna hiç aldırmaz. İnanan buna aldırmaz. İnanmayana cazip gelir. Çünkü inanan biliyor ki ahirette müminler için Cenab-ı Hak bunlardan kat kat daha yani mukayese edilmeyecek kadar güzellerini verecek. Bu dünya biraz mihnet, meşakkat, imtihan yeridir. Olabilir. Bazı böyle fakr-ı zarure, sıkıntı hali. Başta peygamberler ne sıkıntılar çekmişler. Mübarek evliyaullah, sahabe-i kiram. Olabilir. Asıl amaç, asıl ölçek, asıl sizin tabirinizle yaygın. Maalesef ben yabancı kelimelerin kullanılmasını hiç sevmiyorum ama asıl kriter, asıl düşünülmesi gereken ölçek, esas efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır, ahireti kazanmaktır. Ahireti kazandı mı ebedi saadeti kazanıyor, ahireti kaybettiği zaman ebedi azaba, hüsrana uğruyor. İnanmayan inanmıyor. Tamam, inanmayan, keşke inanmayanları o ahiret gününde nasıl pişman olduklarını efendim görseler, gösterilmek mümkün olsa da o manzarayı onlar bir görseler efendim hatalarını anlarlar. Evet ve diğer bir hadis-i şerif efendim Es-Sâi Muzafun İleyh El Ermele demiş, Ala Esai, Ala görünmüyor. Atlamış olabilir. Çünkü demin okuduğumda Ala vardı. Hattat atlamış olabilir. Allah-u Alem. Esail Ermele, Esai demiş. Muzaf da değil, Elif Damla. Esai alel Ermeleti vel miskini olmasını doğru sanıyorum. Kel mücahidi fi sebilillah evil kaimil leyl ve esaimin nehar. Bu hadis-i şerif mühim kaynaklarda var. Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, efendim Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, İbn-i Hibban'da var. Efendim Ahmed İbn-i Hanbel'de var. Rıdvanullah, rahmetullah ecmain. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Tabi yanımda kaynak kitaplar olsaydı da bunları, bunu kaynağından bulsaydım, bulmak mümkün. Efendim bu hadis-i şeriflerin kelimelerini lügat gibi arayıp bakmak mümkün. Bazı kaynak kitaplar var. Orada burada sahiden sonra ala var mı yok mu hemen anlardık. O kitaplara bakardık. Efendim ama manada bir değişme yok. Yani sadece Arapçası bakımından bunları söylüyorum. Ermile efendim şey demek. Dul. Yani kocası vefat etmiş. Kadın evlenmiş ama kocası vefat etmiş. Tabii bunun nesi vardır dulun? Çoluk çocuğu vardır. Artık kendisini himaye edecek eşi ahirete göçmüştür. Yardıma muhtaçtır. Miskin de fakirliği çok ziyade olan, kendisini geçindirecek bir şey yapamayan, iyice hali durgun olan kimse manasına. Yani fakirin ve dulun işlerini görmek için, onlara hayır sağlamak için, yardımcı olmak için, geçimlerini efendim sağlayıvermek için koşturan kimse. Es-sâi alel meleti vel miskin ne gibidir? Kel mücahidi fî sebilillah. Allah yolunda cihada giden, cihad eden, savaşan mücahit gibidir. Ne kadar büyük. O çok büyük bir makam çünkü. Böyle dullara, fakirlere koşturan da o kadar sevabı alıyor. O kadar mühim bir iş yapıyor. Bir başka benzetme de yapmış Peygamber Efendimiz. Bir, Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. İki, ev yahut el kaimil leyli ve saimin nehar. Efendim burada da kaimil leyli, saimin nehar dememiş. Eliflamlı olarak getirmiş. Efendim o zaman ötekisi zarf olarak da mansup olabilir. El kaimil leyle es-saimin nehara diye zarfiyet üzere mansup olabilir. Efendim muzaf muzaf nileh olmaz yani. Yahut ne gibidir? Gece namaza kalkan, efendim teheccüd namazları kılan kimse, gündüzü oruçla geçiren kimse gibidir. Oruç tutmak çok sevap. Nema yuvefe sabrune ecerun bir gayri isat. Oruç Allah'ın çok büyük mükafat verdiği bir sabır ibadetidir. Hem vücuda faydalıdır, hem kalbe, ruha, gönüle faydalıdır, hem zihne faydalıdır. Efendim böyle keşke haftanın belirli zamanlarında Efendimiz'in tavsiye ettiği pazartesi, perşembe oruçlarını ve diğer oruçları tutmaya gayret etse kardeşlerimiz. Yani tabii sağlıklı olanlar için bunlar, hastaysa zaten hastalık bir mazeret oluyor. Efendim oruç tutmak çok sevap. Geceliğin kalkıp teheccüd namazı kılmak ise, gece kaim olmak, yani kalkıp ibadetle geceyi geçirmek, o çok büyük bir sevap. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki rekatani minelleyli hayrun minet dünya ve mafiha. Geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Yani çok kıymetli bir ibadet. Neden? Gösteriş yok, riya yok, efendim başkasına böyle çalım satmak yok. İhlas var, halis muhlis bir ibadet. Çünkü odasında kendisi geceliğin herkes uyurken ibadet ediyor. Samimiyet var, ihlas var, içtenlik var. Efendim, sonra gecenin ortamı, çevresi çok güzel. Sessizlik var, karanlık var. Karanlık, efendim, o karanlık insanın içinin aydınlığını arttıran bir şey. Gecenin karanlığı, insan gecenin o karanlığında eğer açık bir yerdeyse yıldızlara baktığı zaman ne güzel derin duygulara dalar, yeri göğü yaratan alemlerin Rabbini nasıl düşünür, yerin göğün azametinden Cenab-ı Hakk'ın Allahu Ekberliğini ne güzel anlar, nasıl derin duygularla efendim böyle mest olur, gaşi olur. Bizim fakültedeki çalışma arkadaşlarımız benden rica etmişlerdi. Gidelim Ahlat şeyinde, tarihi eserlerinde, mezarlığında kabristanlar var, başka eserler var, kümbetler var. Oralarda kitabeler var. Efendim, okunması zor, üstünsüz, hareketsiz, noktasız efendim buluntular var kazılarda çıkan. Bunlar üzerinde inceleme yapılması ve yazıların okunması lazım. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız benden rica etmişlerdi. Ben de gitmiştim. Onlar kazıların yapılması için kazı başkanıydı efendim arkadaşımız. Başka üniversitelerden de bazı kendilerine yarayacak başka kimseleri de çağırmışlar. Bir de efendim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden birilerini çağırmışlar. Kendi kendilerine beni de çağırınca ben tabii softa efendim bir kimse. O da o çağrılan Orta Doğulular da böyle efendim biraz böyle inanç vesaire bakımından zayıf veyahut ters kimselermiş. Korkmuşlar yani hocamız bunlarla ters düşer. Efendim arada çatışma, çekişme, üzüntü olur diye endişelenmişler. Fakat biz oraya gittik. Ahlat'ta kazıları yaptık. Bir ay kadar kaldık. Efendim kulaklarımızın derisi bile güneşten soyuldu. Efendim tatlı bir hatıradır benim için. O geceleri pırıl pırıl gökyüzünün yıldızlarının altında sohbetler ettik. Hem o çocuk çok memnun olmuş. Efendim çok sevgi ve saygı gösterdi bize sağ olsun. Hem de bizi oraya beraber efendim davet etmiş olan yani kazının başkanı. Ondan sonra tabii durumdan son derece memnun olmuşlar. Yani bu neden oluyor? Tabii hak sözün tesiri var. Bir de gecenin efendim şairaneliği var. İnsanı derin duygulara götürmesi var. Söylenilen sözler var. Okunan ayetler, hadis-i şerifler var. Tabii bunların hepsi efendim etki ediyor. Geceliğin bir kere bu ortam güzel. Eğer kapalı bir yerdeyse ses seda yok. Işıkları yaksa uyuyanlar uyanacak. Gürültü yapsa başkasını rahatsız edecek. Doğru değil. Sessiz, sedasız kalkar. Yavaşçacık abdestini alır. Seccadesine geçer. Efendim namazını kılar. Oturur, tesbihini çeker. Gözyaşları döker. Tevbe eder, istiğfar eder. Münacat eder Cenab-ı Hakk'a. Niyaz eder, yalvarır, yakarır. Ne güzel duygulardır. Allah cümleye tattırsın ve çok sevaplı. İşte böyle geceleri uyumayıp bu hallerle, bu güzel hallerle Evliya Allah'ın halleridir. Enbiya Allah'ın salihlerin halleridir. Bu gecenin bu vakitlerini değerlendirmek. Hem böyle gece kalkıp ibadetle geceyi geçiren hem gündüzleri de akşama kadar oruç tutan kimse gibidir. Kim? Başına dönelim hadis-i şerifin. Kim bu sevapları alan bahtiyar kişi? Dulun, fakirin işlerini görmek, ihtiyacını gidermek için gayret gösteren, koşturan kimse. Demek ki muhterem kardeşlerim, aziz dinleyicilerim, izleyiciler, insanlar tabii bencil, yani başkalarının maalesef kullandığı kelimelerle egoist. Niye egoist diyelim? Ego, kendisi, ben demek. Egoist, kendici. Yani bencil, Türkçesi var. Efendim, insanlar öyledir, menfaatperesttir. Efendim, Rabbena hep bana diye düşünenleri büyük ekseriyettedir ama İslam bizim aziz milletimizi çok güzel terbiye etmiştir. Biz hodbin değiliz, kendisini düşünen kenen değiliz. Diğer bir başkalarını da koruyup gözeten, fedakarlık yapan, iyilik yapmayı seven milletiz. Yardımsever milletiz. Cömert milletiz. Misafirperver milletiz. Efendim, tabii öyle yaptığı zaman da Cenab-ı Hak, bak bu kul merhametli, öteki hem cinslerine merhamet ediyor, bak iyilik sever. Efendim, mecbur olmadığı halde, mecburiyeti olmadığı halde, bir menfaati olmadığı halde fedakarlık yaparak iyilik yapıyor diye çok büyük mükafat verir. Merhamet eden Cenab-ı Hakk'ın engin merhametine nail olur. Efendim, onun için biz bütün insanlığın hayrı için çalışalım, düşünelim. Bir, tabi insanlar aziz bir cinstir, varlıklar içinde eşrefi mahlukattır. Bütün insanların iyiliği için çalışalım. Bir, ama özellikle müminlere karşı ödevlerimiz büyük. Mümin kardeşi, din kardeşi, İslam kardeşi, onlara karşı çok görevlerimiz var. Uzun asırlarda onların önderliğini yapmış bir milletiz. Hep bize bakıyorlar, bizden bekliyorlar. Şimdi şartlar büyük ölçüde değişmekle beraber yine de milletimizin çok büyük izzeti, itibarı, değeri var yurt dışında. Ben gezdiğim yerlerde bunu çok açık seçik görüyorum. Tabii bütün fakir, geri kalmış, mazlum, mağdur, sömürülen, aldatılan, kandırılan insanların yanında yer alıp onlara çalışmak uygun. Ama Peygamber Efendimiz'e dahi Allah-u Teala Hazretleri ve enzir aşiretekel akrabin, en yakın aşiretlerinden peygamberlik vazifesini yapma, tebliğ vazifesini yapmaya başlamasını emretmiş. Sonra zekatın verilmesi adabında da yakınlara vermek, uzaklara vermekten önce geliyor. Önce etrafını, yakın çevresini kalkındırması, koruması gerekiyor. O bakımdan milletimize hizmet çok çok önemli. Sonra milletimizin efendim aziz fertleri maalesef suni hudutlarla veyahut zalim hudutlarla birbirinden kopartılmış durumda. Elimizi uzatsak Batı Trakya'daki kardeşlerimiz var. Biraz daha imkanımız olsa Balkanlar'daki kardeşlerimiz var. Kafkasya'daki kardeşlerimiz var. Kırım'daki kardeşlerimiz var. Efendim zulüm altında hücuma uğrayıp çoluk çocuğu kesilen, öldürülen, toplu halde katledilenler var. Efendim, veyahut Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri gibi efendim, kalkınmasına yardım etmemiz gerekenler var. Veyahut efendim, daha başka nice yerlerde yardıma muhtaç insanlar var. Afrika'da bir ara idaremiz altında olan ve bize çok vefa göstermiş olan ülkeler var, milletler var. Efendim, siyahi kavimler var. Hasılı başkaları için de düşünüp, yüreğimiz çarpıp, bütün insanları sevip, efendim, onların hizmetine koşmak, efendim, şaşıranları doğru yola sevk etmeye çalışmak, yanılanlara gerçekleri öğretmek, muhtaçlara yardımcı olmak, açları doyurmak, çıplakları giydirmek çok önemli. Bunları Birleşmiş Milletler Teşkilatları veyahut Batılı devletler yapıyorlar. Ama yaparken bakıyoruz, bazen tarafkirane, bazen art niyetlerle, bazen başka şeyleri sağlamak için vasıta olarak kullanıyorlar. Biz Allah rızası için onlar kadar, onlardan daha fazla bu gibi işleri yapmaya koşturmalıyız. Evet. Ve üçüncü hadisi şerif, üç hadisi okuma niyet ettiğim için efendim üçüncü hadisi şerife de geçiyorum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten yine rivayet etmiş. Deylemi rahmetullahi aleyh Müsnedül Firdevs'inde olmalı. Efendim o kastediliyor Deylemi dinlenince bu okuduğum Ramuzül Ahadis'te. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ezzühdü en tuhibbe ma yuhibbu halikuke. Ve en tuhide ma yumgidu halikuke. Ve en teteharrac min halalid dünya kema teteharrac min haramiha. Fe inne halalaha isabun ve haramaha azabun. Ve en terhama cemi'al muslimine kema terham li nefsike ve en teteharraca anil kelami fima la ya'nike kema teteharracu minel harami ve en teteharraca min kesretil ekli kema teteharracu minel meytetilleti kadiştette netnuha ve en teteharraca hutamet dünya ve zinnetiha kema teteharracu minel nar ve en taksura emeleke fit dünya fehaza hüvez zühdü. Bu uzun bir hadis-i şerif. Üçüncüsü uzun bir hadis-i şerif oldu. Biraz da kısaltarak efendim hızlı anlatmak istiyorum uzun olduğu için, ama bu hadis-i şerif başlı başına efendim öğrenildiği zaman insanın hayatını doğruya sevk edecek, cenneti kazanmasına sebep olacak en güzel şeylere topluca ihtiva eden çok çok önemli bir efendim hadis-i şerif. Keşke kardeşlerimiz ezberleyebilseler ve mucibince amel edebilseler. Ezzüht, yani dünyaya aldırmazlık, ahirete rağbet etme, efendim dünyadan müstahni, ahirete rağbetkar olma. Bu züht dediğimiz şey efendim çok kıymetli, İslam'da tavsiye edilen bir şey. Ve hocamızın bir adı da Muhammed'in yanında Zahid'di. Oradan o Zahid yine bu züht kelimesine geliyor. Yani züht eyleyen, züht'ü şiar eyleyen, zahidlik efendim dünyaya aldanmayıp ahirete rağbet eden efendim manasına. Şimdi bu zühdün tarifi olarak bunca cümleleri peş peşe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade eylemiş bu hadis-i şerife göre. Zühd şudur, şudur, şudur, şudur, şudur, şudur, şudur diye sıralıyor. Tabi bunlar çok olduğu için kısa kısa anlattım. Ben okudum metnini. Kısa kısa da anlatayım. Siz de kaleminiz elinizde bir bir yazın. Zühdün tarifinde birinci olarak Efendimizin söylediği cümle en tuhibbe ma yuhibbu halikuke ve en tubgide ma yubgidu halikuk. Senin yaratanının, yani Allah'ın sevdiği şeyi senin sevmen, Allah'ın kızdığı şeye de senin buğz etmendir. Zühd budur. Yani öyle dünyadan çekilmek, evet dünyayı aldırmamak, ama Allah'ın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek. Cenab-ı Hakk'ın efendim rızasını düşünmek, sevdiğini sevmek. Cenab-ı Hak neyi sever? Merhameti sever, merhametli olmak. Neyi sevmez? Yalanı sevmez, yalanı bırakmak. Neyi sever? Efendim, yardımseverliği sever. Neyi sevmez? Cimriliği sevmez, cimriliği bırakmak. Böyle Allah'ın sevdiğini sevmektir, kızdığına kızmaktır, sevmemektir. Tabi Allah mümini sever, kafiri sevmez. Allah-u Teala Hazretleri dürüst insanı sever, yalancıyı sevmez. Allah-u Teala Hazretleri mazlumu sever, zalimi sevmez. Çoğaltabiliriz. Sonsuz misaller efendim bulunabilir. Ama bu esas çok önemli. Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ın buğz ettiğine buğz etmek. Zühd budur işte. Zühd makbul bir sıfat ama, bir güzel rütbe ama, bir büyük efendim taç ama, işte onu kazanmak için böyle olması lazım insanın bir. Ve en tetaharracu min halali dünya keme tetaharracu min haramiha ve inne halaleha hesabı ve haramiha azab. İkincisi, tetaharracu burada noktasız ha ile, yani cim gibi ama noktasız ha ile tebaud manasına bu. Taharruc demek efendim meşakkat şeyinden yerlerinden şöyle sıyrılmak, uzak durmak manasına. Efendim haramdan, meşakkatli, sıkıntı verici şeylerden ihtiraz etmek, efendim sakınmak, çekinmek manasında kullanılıyor. Hı ile olsaydı takarruk çıkmak manasına gelecekti. Bu sakınmak manasına geliyor, noktasız. Dünyanın helalinden, efendim haramından kaçınır gibi de sakınmak. Çünkü helali de hesaptır. Onun da hesabı vardır. Hesap vermek de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda zordur. Rabbimiz bizi bir gayri hesap cennetine dahil eylesin. Eğer bizi hesaba çekecek olursa o sorduğu sorulara nasıl cevap vereceğiz? Çok zor bir şey. Ve haramuha azabun. Dünyalığın haramı mutlaka azaptır. Sen bu haram parayı, rüşveti, hırsızlığı, zulmü yaptın, gaspı yaptın. Elbette onun azabı olacak. Korkunç azabı olacak yani. Azap bir kelime ama o ne kadar korkunç olduğunu cehenneme düşenler bilirler, görecekler. Onun için dünyalıktan da sakınır zahit olan kimse. Helalinden bile sakınır, titizlenir. Haramından sakındığı gibi. Çünkü helali hesaptır. Yani nereden kazandın, zekatını verdin mi, vazifelerini yaptın mı, cihada harcadın mı, efendim doğru yerlere mi sarf ettin, gösterişe, alkışa mı sarf ettin? Bunları hep soracak Cenab-ı Hak. Zühdün ikinci tarifinde dünyanın helalinden de haramı gibi sakınmak. Çünkü helali de hesaptır, haramı azaptır diyor Efendimiz. İkincisi bu. Bu tabii işte bilmiyorum kaç kişi bunu böyle canı gönülden benimseyip yapabilir. Ama zühd bu işte. Ve en terhama cemi'al müslimine kema terhamu li nefsike. Bütün Müslümanlara merhamet etmendir. Kendine merhamet ettiğin gibi. Evet. Bu da yani iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demiş dedelerimiz. Efendim herkesi kendin gibi düşün. Yani sana bir kötülük yapılmasını istemediğin gibi başkasına kötülük yapma. Bu çok önemli bir ahlak kuralıdır. Efendim bütün Müslümanlara merhamet etmek kendisine acıyıp merhamet ettiği gibi. Kendisi gibi yani. Kendisini düşünür gibi bütün Müslümanları düşünecek. Üçüncü cümle bu. Ve en tetaharrucu anil kelami fîmâ lâ yânîke kemâ tetaharrucu minel haram. Haram sözlerden kaçındığın gibi boş olan, faydasız olan, anlamsız olan, bir fayda getirmeyecek olan konuşmalardan, nakırdığınlardan da efendim uzak durmak. Bu da zühttür. Yani Müslüman biraz sükutidir. Çünkü sükut da ibadettir. Böyle mâlâ yani denilen faydasız zevzeklik, gevezelik, boş lafları hiç yapmaz. Haramdan kaçındığı gibi mâlâ yani denilen de kaçınır. Zahid din böyle zahitlik demek senin fîmâlâ yani mâlâ yani anlamsız, boş, değersiz, kıymetsiz, faydasız laf, lakırdı, gevezelik, sevzeklikten uzak durmandan, sözlerden uzak durduğu gibi. Üç. Ve en tetaharrece min kesretil ekli kemâ tetaharrecu minel meytetilleti kadiştette netnuhâ. Efendim, kokuşmuş ve kokusu şiddetlenmiş bir cifeyi, leşi yemekten uzak durduğun, sakındığın gibi çok yemekten uzak durmaktır. Bu da işte çok kimsenin yapamadığı bir şey. Yemekler güzel, imkanlar çok, kesede para var, buzdolabında çeşit çeşit nimetler var, masaya çeşit çeşit şeyler konuluyor. Efendim, yerde min kesretil ekil. Çok yemekten efendim sakın, biraz zor bu da, bu devrin insanı için. Çünkü bu devirde efendim bizim ülkelerimizde diyelim nimet çokluğu var, nimete şükredilmiyor, nimetler bol bol yeniliyor, çok çok yeniliyor, nefis besleniyor da efendim vazifeler düşünülmüyor. Tabi yine de bu devirde de açlıktan kırılanlar da var. Afrika'da, Orta Asya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, efendim dünyanın bazı yerlerinde, Balkanlar'da, Kavkasya'da nice nice acı çeken insanlar, ızdırap çeken insanlar var. Ve en teteharraca min hutami dünya ve zinetiha kema teteharracu minennar. Dünyanın efendim servet ve ziynetinden, servet-ü samanından, otundan, samanından, efendim, süs ve ziynetinden sakınmak, uzak durmak, ateşten uzak durur gibi uzak durmaktır zühd. Efendim, bir de. Ve en taksura emeleke fit dünya. Ve dünyada emelini kısa tutmandır. Fehaza hüve züht. İşte bunları yapmak. Asıl züht budur diye Efendimiz sonunda bir daha tekiden işte züht bu saydıklarımdır diye buyurmuş. Yani dünyada insanın emelini kısa tutması ne demek? Tuğlu emele düşmemek ne demek? Bunu bir pek çok kimse anlayamıyor. Dinliyor, söylüyor, kitaplarda okuyor ama manasını anlayamıyor. Bu şu demek aziz ve muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. İnsanın emeli, ümidi. Şöyle kendinizi yoklayın. Yarın öleceğini düşünen kaç kişi var içinizde? Hasta olmadan, sağlıklı haliyle ben yarın ölürüm diye düşünen kaç kişi var? Sorun imtihan etmek için iş yerindeki, iş çevrenizdeki dostlara, şöyle işin serbest olduğu bir zamanda ileriye doğru neler yapmak istiyorsun söyle bakayım filan. İşte der ki bilmem inşallah bir tane oğlum var büyüyor askere gidecek ondan sonra dönünce onu evlendireceğim bir dükkan açacağım bilmem ne. İşte ondan sonra emekliliğime 15 yıl kaldı, onu bitirdikten sonra emeklilik maaşını alınca işte şuraya gideceğim, şunu yapacağım vesaire. Hep böyle yıllar, uzun uzun şeyler düşünülür. Yani mesela bu 30 yaşındaki bir insana sorduysan, o sanki 70 yaşına kadar, 40 yıl daha yaşanınca kendisine efendim söz verilmiş gibi düşünür. 70'ine, 80'ine gelince ölmeyeceğini düşünür. Belki daha çok yaşamayı temenni ettiğinden yaşayacağını düşünür ama genç yaşta ölecektir. Yani bir sene sonra ölecektir, 6 ay sonra ölecektir. Allah hayırlı ömür versin, uzun ömür versin tabii. Efendim hüsnü hatime nasip etsin. İşte insanın ölümünün geç olacağını, yaşayacağının çok uzun olacağını sanması tuğlu emel diyoruz. Niye bu kötü bir şey? Çünkü nasıl olsa yaşayacağım diye tövbeyi yapmaz ve ahirete çalışmaz. Ama hemen öleceğini bilse, yani amansız bir hastalığa doktorların çare bulamadığı bir derde düşmüş bir insan, öylelerini de gördüm ben. Yani biliyor, efendim bir hastalığa düşmüş ve amansız, bu hastalığın belirtileri de çıkmış ortaya. Artık işte bu günleri sayılı, kendisi biliyor. Şimdi böyle bir insanın hali nasıldır? Tevbe eder, günahlardan sıyrılır, borçlarını öder, hakları olan kimselerle helallaşır, ahirete hazırlanır. İşte tuğle emel bunu engelliyor. İnsanın yola gelmesini, iyi kul olmasını, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı işleri yapmasını, tevbeyi, tevbeden sonra da iyi kul olup iyi işler yapmasını engelliyor. Zaman uzun, nasıl olsa çok yaşayacağım diye, nasıl olsa bir gün tevbe ederim, Allah da beni affeder, nasıl olsa bir gün hacca giderim diye efendim günahları işliyor insanlar. O rahatlıktan, rahavetten, o ümitten dolayı. Emel, ümit demek. Tuğle emel, ümidin müddetinin çok uzaklara kadar uzanması demek. O da yanlış bir şey. Emelini kısa tutacak. Yani ya hemen ölüverirsen diyecek ve hazırlığına göre yapacak ama Allah 1000 yıl yaşasın, çok uzun ömürlü yaşasın, çok hayırlı işler yapsın ama hemen ölecekmiş gibi ahirete hazırlanması lazım. Zahitlik o. Onu düşünmeyen, çok yaşarım diyen zahit değil. Evet, Allah-u Teala Hazretleri özetleyerek duamızı yapalım. Kendisini sevdiğini sevmeyi, buğz ettiğini ne buğz edip tam rızasına uygun zihniyete sahip olmayı bize nasip etsin. Dünyanın efendim helallerinden istifade etmeyi ve onlara da titizlikle sahip olurken titizlik göstermeyi nasip etsin. Efendim bütün Müslümanlara kendisine merhamet ettiği gibi acımayı ve yardım etmeyi istemeyi nasip etsin. Fazla söz söylemekten, boş söz söylemekten bizi korusun. Boş söz yerine efendim çok zikir, çok tefekkür nasip etsin. Efendim çok yemekten uzak dursun, çünkü bütün hastalıklar çok yemekten oluyor. Efendim işte ondan nasıl kaçınacaksak çeşitli tedbirleri alarak bu kusurlarımızdan da inşallah uzak duralım. Efendim dünyanın aldatıcı tantanası, zevki, ziyneti, efendim serveti, samanına efendim aldanmamayı nasip etsin. Çünkü bunların hepsi elden gidecek, mirasçılara kalacak. Onları helal olarak yerken ahirette mirası bırakan, onu nereden kazandığının hesabını verecek ve emelini kısa tutması, ümidini kısa tutması, ne kadar yaşayacağını bilemediği için ölüme ve ahirete hazırlanması lazım insanın. Allah bize o uyanıklığı göstersin. Hakiki zahitlerden eylesin. Abidlerden eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin ama çok uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Bunu candan hepiniz için temenni ediyorum. Çünkü inşallah bu türlü emel değildir. Yaşamanızı diliyorum, dua ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Çünkü bir Müslüman kolay yetişmiyor. Bir Müslüman devrildiği zaman, vefat ettiği zaman İslam'ın kalesinden büyük bir gedik açılıyor. Bir alim vefat ettiği zaman öyle oluyor. Çok yaşasınlar İslam'ı bilen insanlar, ahlaklı, edepli, merhametli, efendim arif, kamil insanlar. Keşke Yunus Emre sağ olsaydı hala zamanımıza kadar. Kim bilir ne kadar faydalı olurdu halkımıza. Keşke Mevlana Celaleddin Rumi Konya'da sağ olsaydı. Ne güzel nasihatler verirdi herkese, idarecilere vesaireye. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri böyle uzun ömrünüzü amali saliha ve hayrat ve hasenat ile değerlendirmenizi nasip etsin. Huzuruna yüzü ak, alnı açık varmanızı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmanızı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.